कश्चित् कान्ताविरह गुरुणा स्वाधिकार प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामि नित्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानो वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श দুদিন দিনের পর দিন একটু একটু করে আমার হাত ধরে ওপরে টেনে তুলতে লাগলেন তিনি। আমায় ভাঙলেন, আমায় গড়লেন, একেবারে সম্পূর্ণ বদলে দিলেন আমাকে। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लम्बनार्ति जीभूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यक्षै कुटजकुष्मै कल्पितार्घाय तस्मै पीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्यजहार ज्योतिमरुतां सन्निपातमेघ सन्देशार्थाङ्गपटुकरणै प्राणिविप्रापणीय नित्योज्यादपरिगणयन् उच्चकस्तञ्जयाचे कामार्था हि प्रकृतिमनाश्चेतनाचेतनेषु मन्दं मन्दं पवनश्चानुपूर्णो यथा त्वा कामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धं गर्भाधारम्।